449 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Niedziela, 29 października, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Opozycja apeluje do prezydenta o szybką decyzję. Rządzący ripostują: prezydent działa zgodnie z konstytucją. Pytanie, kto stworzy nowy rząd, pozostaje otwarte. Strzelanina na Florydzie podczas imprezy Halloween. Są zabici i ranni. Hubert Hurkacz walczy o 8 tytuł w karierze, a także o udział w turnieju mistrzów. Znamy datę posiedzenia nowego Sejmu. Nie wiadomo pozostaje, kto otrzyma od prezydenta misję stworzenia nowego rządu. Zdaniem Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej przeciąganie tej decyzji może niekorzystnie wpłynąć na polityczną przyszłość prezydenta. Ja uważam, że dla pana prezydenta dzisiaj i w ogóle dla Polski byłoby najlepiej, gdyby ta misja została powierzona Donaldowi Tuskowi. Dlatego, że pan prezydent będzie jeszcze 2 lata prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest młody człowiek, który też po prezydenturze będzie chciał prowadzić swoją działalność polityczną. Więc dzisiaj tak naprawdę na rzecz jakichś konfliktów wymuszanych przez Prawo i Sprawiedliwość psuje sobie tak naprawdę swoją przyszłość. Po co? Opozycja nadal nie ma podpisanej umowy koalicyjnej ani wspólnego programu. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomina o obietnicach złożonych wyborcom, czyli programie Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Jeżeli uważacie, że macie większość w parlamencie, macie do tego prawo, jeżeli tak policzyliście głosy, to możecie już wszystkie ustawy przyjmować. Czyli wszystkie 100 konkretów. Ja oczekuję dzisiaj od pani poseł, od wszystkich waszych przedstawicieli w parlamencie. 13-14 listopada pierwsze ustawy ze 100 konkretów będą przyjęte. Tydzień później kolejne. Kolejny pakiet ustaw. Tydzień później kolejny pakiet ustaw. Większość ze 100 konkretów, które i 100 konkretów i programu Lewicy i PSL-u powinna być przyjęta. Za 3 tygodnie odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych kolejarze przypominają o zasadach bezpieczeństwa podczas przejazdu przez tory. Za 99% wypadków na przejazdach odpowiadają kierowcy, mówi rzecznik prasowy PKP Bartosz Pietrzykowski. Widzimy, że jest tutaj na pewno poprawa, zmniejszyła się ta ilość wypadków, aczkolwiek trzeba mieć też na względzie to, że przez ten okres liczba samochodów w Polsce też o wiele, wiele się zwiększyła i zwiększy ruch na drogach, więc do tych statystyk różnie można podchodzić. Główne grzechy kierowców to przejeżdżanie na czerwonym świetle, niezatrzymywanie się przed znakiem stopu oraz pokonywanie przejazdu kolejowo-drogowego przy zamykających się rogatkach. Strzelanina w mieście Tampa na Florydzie. Podczas imprezy Halloween zginęły 2 osoby, a 18 zostało rannych. Napastnicy otworzyli ogień w okolicy, w której znajduje się wiele barów i klubów. Wcześniej doszło do bójki pomiędzy 2 grupami ludźmi. W okolicy przebywały wówczas setki osób świętujących Halloween. Jeden z podejrzanych sam zgłosił się na policję, jednak według śledczych w strzelaninie uczestniczyły co najmniej 2 osoby. Papież wezwał do przerwania ognia w Izraelu i strefie Gazy i zaapelował o gwarancję dostarczenia pomocy humanitarnej dla setek tysięcy Palestyńczyków znajdujących się w enklawie. Wojna zawsze jest porażką, mówił Franciszek, zwracając się do wiernych na placu Świętego Piotra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież zachęcił do dalszych modlitw o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej. Potem powtórnie zaapelował do stron konfliktu w strefie Gazy. Niech otworzą się korytarze dla pomocy humanitarnej, niech zostaną natychmiast zwolnieni zakładnicy, niech zamilknie broń. Wstrzymajcie się, bracia i siostry, wojna jest zawsze porażką, zawsze, zawsze. Sempre, sempre. W homilii papież powiedział, że wierni powinni zadać sobie pytanie, czy odpłacają się za Bożą miłość, usuwając z serca egoizm i urazę i miłując bliźnich, szczególnie tych, którzy wyrządzili im krzywdę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za pół godziny w Bazylei Hubert Hurkacz wystąpi w finale imprezy w Szwajcarii po 40 latach jako drugi Polak w historii po Wojciechu Fibaku, a zmierzy się z Felixem Auger-Aliassime'em. Z 3 dotychczasowych starć tych tenisistów dwukrotnie zwycięsko wychodził Kanadyjczyk. Były kapitan Davis Cupowej reprezentacji Polski Radosław Szymanik uważa, że teraz szanse obu graczy rozpadają się porówno. Z jednej strony Hubert, który przebojem tak naprawdę walczy o turniej finałowy. Myślę, że tego nie będzie w tym momencie czuł, ale czuje w ostatnich tygodniach, bo i gra świetnie, i gra naprawdę skutecznie i fajnie dla oka. Z drugiej strony Auger-Aliassime odnalazł formę, która mu gdzieś powiedzmy w cudzysłowie zginęła w ostatnich paru miesiącach i też gra tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze.

są wśród nas artyści, którzy szukają swojej drogi do muzycznej sceny i debiut mają przed sobą, to warto z nami zostać co najmniej do godziny 16. W spotkaniach trzeciego stopnia dzisiaj debiutantka, która toruje sobie drogę do szerszego grona słuchaczy, potrafi nawiązać relacje z publicznością, pisze proste piosenki. Taylor Swift, która zaczynała od festiwali country, dzisiaj jest mega gwiazdą, która zarabia ogromne pieniądze na swoich nagraniach i na koncertowaniu. Zwłaszcza nasz gość także lubi prostotę w muzyce i także flirtuje z gatunkiem country. O tym wątku na pewno opowie. Piotr Filan, kłaniam się i zapraszam na spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj naszym gościem jest Ewelina Ross. 10,5 minuty po godzinie 15. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Proste, chwytliwe piosenki, nigdy nie wiadomo które, spodobają się szerokiej publiczności. Bywa, że jest to kwestia promocji i zabiegów wytwórni płytowych, ale bez chwytliwej melodii trudno jest podbić serca słuchaczy. Gościem spotkań trzeciego stopnia jest debiutantka Ewelina Ross. Ja nawet sobie pomyślałam, żeby zrobić taki cały album country, ale obserwuję, że to nie jest coś, co się przyjmuje w naszym kraju. Trochę kwiat jabłoni mi tak czasami, oni się tak ocierają o takie country brzmienia, ale wydaje mi się, że takiego country polskiego nie ma, ale też nie bez powodu, dlatego że to nie jest coś, co się podoba Polakom. I zrobiłam utwór, który nazywa się Fiat Turkus i on jest w takim bardzo country klimacie. Ktoś mi napisał wczoraj hejta, że moje piosenki są banalne i to w zamyśle był hejt, a ja sobie pomyślałam, kurczę, super, bo mają być banalne. Bo do mnie przemawiają proste melodie. Ja nie lubię w piosenkach 15 różnych melodii. Ja lubię, jak piosenka jest prosta, ma prosty tekst, ale taki, który coś mówi. Nie taki, że trzeba się domyślać 20 razy, o czym jest ta piosenka, więc ja celuję w proste rzeczy. Wolę rzeczywiście, jak to jest właśnie takie proste. No to jak ta prostota i flirt z country brzmi w wydaniu Eweliny. Proszę państwa, posłuchajmy. Turkus, no dla mnie to jest luksus, wolno stojący domek, w tym domku być jak Tomek, rozkochać siebie w sobie, czy ja to wszystko zrobię. I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj, ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem mi tak, ja słucham, o czym śpiewa ptak, o ile jeszcze złotych rad, co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada, robisz cyrk. A może do Las Vegas, fortuna, złoty zegar, postawię na czerwone, to mój szczęśliwy moment. W Palermo gdzieś na mieście kupię sportową wespę, och miły pan za rogiem, zapytam go o drogę. I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj, ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem i tak, ja słucham, o czym śpiewa ptak, o ile jeszcze złotych rad, co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada, robisz cyrk. We mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj, ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem i tak, ja słucham, o czym śpiewa ptak, o ile jeszcze złotych rad, co robić i jak lepiej żyć. I chociaż siedzi we mnie strach, to ty masz grudzień, a ja maj, ty się spieszysz, ja mam czas, przesolone zjem i tak, ja słucham, śpiewa ptak, o ile jeszcze złotych rad, co robić i jak lepiej żyć, tak nie wypada, robisz cyrk. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I can't see straight. Yeah, I said, Rolling Stones i Angry aktualnie na miejscu siódmym, jeśli chodzi o LPT. Państwo słuchają spotkań trzeciego stopnia. Słuchając naszego dzisiejszego gościa, można odnieść wrażenie, że sporo eksperymentuje z różnymi gatunkami, pisze proste piosenki, ale jeśli chodzi o gatunki, to trochę pobrzmiewa tęsknota za folkiem w wydaniu chyba bardziej europejskim, słowiańskim może niż anglosaskim, ale pojawiają się też inne pokusy związane z brzmieniem. Zostałam postawiona przed faktem dokonanym, żeby zrobić taki elektroniczny numer. To wtedy ja nawet płakałam. Pamiętam, ja pojechałam do studia zapłakana, że ja nie chcę tego robić. Ale jak to zrobiłam i jak to usłyszałam, to potem płakałam ze wzruszenia. To niestety jest piosenka, która nie wyszła, bo no, to była taka nie do końca fajna historia i nikt jej nie usłyszał nigdy. Natomiast rzeczywiście to był taki moment, gdzie ja się przekonałam do elektroniki i stwierdziłam, że w swoich numerach później dalej chcę w tych, które już słyszymy, dawać takie smaczki właśnie takich dźwięków. Dzisiaj w Trójce słuchamy Eweliny Ross. Centrum miasta, lampy na full, a ja gasnę, łamię się w pół. Trzymam oddech, byś powiedzieć mógł, że to miło widzieć mnie znów. Chcę uciekać, za późno jest już. Chcę nie patrzeć, ty zwalasz mnie z nóg. Próżno liczę na jakiś cud. Była miłość, teraz miło nam tu. Tęsknę, wzrok nie ukryję go. Mija drugi rok, chcę mieć cię dość. Życie daje w kość, ciężko mówić stop. Chcę mieć cię dość, chcę mieć ciebie dość. Miasto czeka, byś postawił krok. Och, telefon rozdzwonił się w głos. Kumpel szepce do ucha, no chodź na odejście. Patentów znasz sto. Nie tym razem, nie dla nas był bal. Nikt nie zagrał, ktoś inny miał far. Nawet panu w taksji jest żal nierozmowny, co na końcu zwiał. Tęskny wzrok, nie ukryję go. Mija drugi rok, chcę mieć cię dość. Życie daje w kość, ciężko mówić stop. Chcę mieć cię dość, chcę mieć ciebie dość. Polskiego Radia. Czasem myślę, co by stało się, gdyby bocian co mnie niósł, przez pomyłkę wybrał inny dom, gdzieś daleko stąd zrobił zrzut. Paszport bym w kieszeni miał, nieskończeniem wielkie są. Przyszłość wieczną niewiadomą jest, aby znokautować los. Trzeba mocno wierzyć, że jutro świat spotkaniach trzeciego stopnia. Dzisiaj gościmy młodą artystkę Ewelinę Ross, która ma na koncie kilka singli. Najnowszy został opublikowany 4 dni temu. O czym jest ta piosenka? Tchórz to jest piosenka o bałaganie, który miewam w swojej głowie. O tym, że generalnie ktoś wejdzie na moje socjale, na mojego TikToka, albo mój Instagram, albo nawet na mojego YouTube'a, no to wydawać się by mogło, że jestem zawsze taka radosna i taka uśmiechnięta i właściwie moje życie jest usłane różami i jest dużo podróży, dużo uśmiechu, super piesek i tak dalej. A tak nie do końca jest. To znaczy ja generalnie jestem pozytywną osobą, natomiast mam też takie bardzo złe dni, ale nie w zwyczaju mam, żeby je udostępniać. Dlatego jak mam gorszy dzień, to po prostu mnie nie ma w sieci. No i właśnie to jest piosenka o takim rollercoasterze emocjonalnym, o tym, że jednego dnia jestem zadowolona z siebie, z tego, co robię, z tego, jak brzmi moja muzyka, jak ja śpiewam, jak wyglądam i tak dalej, a drugiego dnia wątpię w to wszystko, w to, czy ja powinnam dalej to robić, nie znoszę siebie, właśnie tego, jak śpiewam, swojej muzy, najchętniej to bym wszystko usunęła i zniknęła z sieci, więc to jest taki bałagan, który mi towarzyszy w życiu i w ogóle to jest też piosenka, z którą myślę utożsami się wiele osób. No to posłuchajmy, jak ten roller coaster brzmi w piosence. Dobry miało smak, 21 lat, choć czasem mi żal zmarnowanych szans. Dziś mniej niż więcej mam i boję się zmian. Za tchórza się mam, nie stronę. Śpię, mam zawsze na zły dzień, normalne to jest. Raz wpadam w dziki szał i nagle chill out mam, ty znosić to chcesz. Za tchórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos, paskudny mam ton. O czym pisałam? Już nie pamiętam, czego się bałam. Chciałam być święta, czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze. Minęły lata,

zupełnie nie rozumiem, dlaczego na czwartym miejscu. No ale cóż, tak się to, proszę państwa, ułożyło. Ghost Again i Depeche Mode. Może ja akurat należę do tych ludzi, którzy zrobili sobie przerwę od tego utworu i teraz, kiedy go posłuchałem, to sprawił mi gigantyczną przyjemność. Wracając do naszego gościa. Żyjemy w czasach, kiedy nagrania powstają w domu. Czasem ich twórcy nawet nigdy się nie spotkali. Do tego promocja muzyki. Zdarza się, że o nowych utworach dowiadujemy się z mediów społecznościowych, a to także ważny obszar dla naszego dzisiejszego gościa. Początkowo w ogóle sobie myślałam tak, bo to był ten moment, kiedy ja przyjechałam do Polski i grałam na ulicy i stwierdziłam, że ja użyję tego TikToka i zrobię tam jakiś taki śmieszny content i w ogóle do tego, żeby właśnie zdobyć jakąś popularność, że potem jak będę wypuszczać piosenki, to te piosenki z automatu będą też popularne. Naprawdę przy tej pierwszej piosence Słodka Historia to rzeczywiście ten plan w 100% został zrealizowany, no bo dzięki tej popularności na TikToku piosenka się wybiła. Dzisiaj to wygląda tak, że ja bardzo lubię tworzyć w internecie, ja bardzo lubię robić content. Oprócz mojego zamiłowania do muzyki mam też w sobie duże zamiłowanie do właśnie do robienia zdjęć, do nagrywania filmików, do rozmawiania z moimi odbiorcami, do udostępniania tego, jak wygląda moje życie, moje podróże. I to sprawia mi ogromną frajdę. Oczywiście, gdybym kiedyś została postawiona przed wyborem, co chciałabym robić tak naprawdę w życiu, czy chciałabym być influencerką, czy chciałabym być muzykiem, no to nie zastanawiałabym się nawet sekundy i chciałabym być tylko i wyłącznie muzykiem, ale ponieważ lubię robić to i to, no to robię to i to. Gościem spotkań trzeciego stopnia była Ewelina Ross, a nam było bardzo miło posłuchać o tych zmaganiach młodej artystki. Na zegarze 11 minut pozostało do godziny 16. Państwo słuchają Trójki. Tyle, jeśli chodzi o spotkania trzeciego stopnia. Trzecia strona medalu objawi się na pewno po godzinie 16 i proszę z nami zostać. My już dziękujemy. Olga Szućko, Piotr Firan. Do usłyszenia.